वे भी पीछे हो लिए पहुंचे गंगा तीर। देखा सूखी पड़ी है जल तरंग से हीन, मन में राजा देख कर दुखित हुए मलीन। हे तू जानने के लिए वीर शिरोमणि भूप, जो ही कुछ आगे बढ़े देखा दृश्य अनूप। एक सुंदर रूपवान बालक प्रतिभाशाली बलशाली है, शोभा प्रदीप मुख मंडल की अद्भुत है, विश्व निराली है। वह छोड़ रहा इस तेजी से धारा पर शर की धारा है, जिसकी समूह शर धारा से रुक रही जान भी धारा है। यह देख निपुणता बालक की इस भांति बाण संचालन की, आश्चर्य हो गया राजा को श्रद्धा उस पर मन ही मन की। बाहर विमुग्धता छाई थी भीतर मन फंसता जाता था, कौतुक में अपने लगा हुआ वह बालक हंसता जाता था। फिर वाणों से ही वाणों को उसने लौटाया उसी तरह, धारा स्वतंत्र हो बह निकली जल फिर भर आया उसी तरह। कौतुक करता हो गया बालक अंतर ध्यान, बैठ गए राजा वहीं चिंता युक्त महान। कुछ क्षण के उपरांत ही घर मानवी स्वरूप प्रकृति लेकर वही सुत भागीरथी अनूप। मुख मंडल ज्यों बाल रवि घुंघराले सिर केश, गौर वर्ण बल में विमल सुगठित सुंदर वेश। तीर युक्त तरकश बंधा धरे चाप भुज दंड, किया उपस्थित सामने ज्यों क्षिति सूर्य प्रचंड। गंगा बोले नृप याद करो यह वही तुम्हारा बालक है, प्रिय देव व्रत सत्य व्रत है बलशाली आज्ञा पालक है। गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति से दीक्षाएं इसे दिलाई है, संपूर्ण शास्त्र की विद्याएं श्री भार्गव से सिखलाई है। बल विद्या से संपन्न पुत्र देती हूँ तुम स्वीकार करो, इस होनहार बालक द्वारा भारत गौरव विस्तार करो। सुत का मस्तक चूम कर कर आशीष प्रदान, नृप आज्ञा लेकर किया गंगा ने प्रस्थान। इधर मंत्रियों को दिया राजा ने आदेश, हो सादर अब नगर में राजकुमार प्रवेश। दिव्य प्रभासी सूचना पाकर जन एक संग, आनंद कलरव कर उठे, जैसे सदल विहंग धूम मच गई नगर में। घूम घूम कर लोग मिलकर सब करने लगे स्वागत का उद्योग। इस तरफ राजकर्मी दल ने नगरी अति सुघड़ सजाई थी, उस तरफ सजावट के बाकी जनता ने कसर मिटाई थी। दोनों की द्विगुण सजावट से नगरी इस तरह सुहाती है, दो पुत्रों की सेवाओं से माता जैसे सुख पाती है। झिलमिली झालरें झूल रही, झंडियां झलाझल करती थी, शोभाएं सारी मिल करके आंखों को शीतल करती थी। जनता का सिंधु उमड़ आया, अद्भुत एक छटा निराली थी, भर गया नगर दर्शक दल से, तिल भर भी जगह न खाली थी। नीचे असंख्य थे पुरुष खड़े, महलों ऊपर महिलाएं थी, सड़कों के दोनों तरफ खड़ी तरतीब वार सेनाएं थी। रमणीक सजा था मुख्य द्वार, ऊपर झंडे फहराते थे, घोड़े पर सजे अंग रक्षक तलवार लिए लहराते थे। रथ को आता देखकर बड़ा बड़ा उत्साह पाकर पूरन चंद्र ज्यों उमड़े सिंधु अथाह। बाजों ने स्वागत गान किया, जनता ने जय जयकार किया, तोपों ने तुमुल निनादों से युवराज उचित सत्कार किया। पहले कुल गुरु को आगे कर मंत्री जी ने अगवानी दी, सेनापति ने सेना के संग पीछे फौजी सम्मानी दी। समलंकृत ध्वजा पताका के मणिमुक्ताओं से जड़ा हुआ, अति चंचल आठ तुरंगों का एक सुंदर रथ था खड़ा हुआ। उस पर चिरजीवी देव व्रत श्री राजकुमार सवार हुए, आगे पीछे को घोड़ों पर नागरिक युवक सरदार हुए। पीछे उस रथ के समरथ पर समरथ सम्राट विराजे थे, फिर अन्य रथों पर अधिकारी राजे महाराजे राजे थे। संयुक्त सभी दल वालों से जातीय पूज्य नेताओं से, बाजों से हाथी घोड़ों से पैदल सवार सेनाओं से, हुआ विराट जुलूस का जो ही नगर प्रवेश। नभगर्जन सा हो उठा जय जयकार अशेष। जो चातक को स्वाति जल पंकज को दीननाथ, त्यों कुमार को प्राप्त कर हर्षे सब एक साथ। मुद्दत की ललक रही आंखें, आंखों को तरस गई आंखें, लाखों आंखों को दो आंखें मिलने को तरस गई आंखें। आंखों पर छाई आंखों की, आंखों को लुभा गई आंखें, अंधे घर की दो आंखों पर आंखों में समा गई आंखें।